kok en vriend. Houd uw huis koel met degelijke zonwering op maat. Met 5 jaar garantie en in diverse doekleuren leverbaar. Kom langs of bel Kok en Vriend. Westerkerkweg 47, telefoon 02284-2180. Ook binnenzonwering met 1 jaar garantie hebben wij in diverse maten en merken. Kok en Vriend, de meest complete woningstoffeerderij in Venhuizen.